د افغانستان جهاد هم د فلسطین د جهاد په شان د یو لوی ابرقدرت په مقابل کې شروع شو. لس کاله دا مقاومت د افغانستان د مسلمان ملت په ذاتي امکاناتو باندې د یو سوپر طاقت په مقابل کې جنګیږي. الحمدلله هغه سرمایه چې زمان د مسلمان ملت سره شته هغه د ایمان قوت دی، هغه د اسلام طاقت دی، او د افغانستان د مسلمان ملت سره هغه علی او اوچته اسلامي مفکوره ده چې په تشه لاسونو نن د ابرقدرت په مقابله کې ولاړ دی. د افغانستان خلک هغه خلک دي چې قرآن عظیم شان کې فرمایي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم واخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا افغانستان مسلمانان هغه کسان دي چې خلقو به ورته ویلي داود یو ابرقدرت دی، داود یو مستبد او ظالم شخص دی، د هغه سره مقابله ممکنه نه ده، په تش لاس د هغه سره جنګېدل ممکن نه ده. مګر الحمدلله چون د هغه سیره واضح وه، چون داود د روسانو زوړ نوکر و، د افغانستان خلکو آهسته آهسته خپل مقاومت تجدید کړ او بالاخره لکه څرنګه چې بادارانو یې نتیجه ګیري کړې وه چې د هغو دپاره مفید نه دی، هغه د منځه وړي. همدارنګه د هغه نه وروسته روس فکر کاوه چې په افغانستان کې یو قاطع قدم واخلي او د افغانستان دغه مقاومت چې ریښه یې نیولې ده او یو مستحکم صف پکې جوړ شوی دی تر څو دا نهضت او اسلامي صف تهدید کی نابودی کی او د هغه د شر نه په اصطلاح سره ځان خلاص کی. مگر الحمدلله چې زمنګ ملتونه هېرېده، ټولو غربیانو ټول اسلامي دولتونو دا خبره کوله چې روس یو سوپر پاور دی، روس امریکې ته نه تسلیمېږي، د روس سره مجهز او مدرن وسایل دي، د روس جنګي ماشین ډېر قوي دی، ځینو په صداقت سره او ځینو د مکر په کولو په نتیجې سره غوښته چې زمونږ ملت غوښتله کې غوښته چې زمونږ مسلمان ملت د هغو د قوت نه ویری. مگر الحمدلله زمونږ مجاهد او مسلمان ملت په یوازې د دې چې ویریږي د دې مسلمان ملت نورم تسلیم قوی شو، توکل په خدای باندې نورم زیاد شو او د الله پاک په کومک او نصرت باندې یې اکتفا وکړه. ویویله چې حسبنا الله ونعم الوکیل، بس دی زمونږ د کومک دپاره یوازې یو قادر خدای چې د هغه سره جنوب د ځمکې او د اسمانونو دي. او ویله چې الله پاک زمونږ دپاره نیک مددگار دی، هماغه و چې زمونږ مسلمان ملت په ذاتي امکاناتو باندې خپل مقاومت شروع کړ. تاسې ولیده چې په هرات کې سرتاسري قیام وشو، د هرات مسلمانانو خوندورونو ماشومانو ټولو قیام وکړ، او د خپل وینې په قربانولو سره یې د هرات اکثره ځایونه آزاد کړل. او په هغه ورځ باندې لپاره د دې چې روسان مذبوحانه تلاش کړی وي په قتل عام باندې شروع کړ. خدای پاک دې د افغانستان ټولو شهداو ته مغفرت نصیب کړي. الله پاک دې د افغانستان ټول شهدا د بدر او احد شهداو سره حشر کړي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. بزرگ فلسفه شاهدین این است، بزرگ فلسفه شاهدین این است که مرگ سار بی از زندگی نمگین است. نظلم کن به کسی اون بزیر ظلم دراو، نظلم کن به کسی اون بزیر ظلم دراو. همین شعار حسین است و منطق دین است. نعره تکبیر. إن جهاد في جهاد أفغانستان مثل جهاد شعب فلسطين، فجهاد أفغانستان قد بدا ضد القوة الكبيرة في العالم، وكذلك جهاد شعب فلسطين قد بدا ضد القوة الكبيرة. 10 سنوات مضت على جهاد أفغانستان، وإن رأس المال الموجود الذي يملكه شعب أفغانستان هو عبارة عن قوة إيمان هذا الشعب وقوة إسلامهم وقوة فكرتهم الإسلامية. إن شعب أفغانستان يطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إن مسلمي أفغانستان الذين قال لهم الناس إن داود عبارة عن القوة الكبيرة، لا تستطيعون أن تقاوموا داود، لا تستطيعون أن تحاربوا داود، ولا يمكن محاربة داود، ولكن بدأت المقاومة في أفغانستان ضد داود. إن داود كان عميلا لروسيا، فشعبنا قام بالمقاومة، وأخيرا قام أسياد داود بقتله عندما عرفوا أن المقاومة الإسلامية ستنتشر في أنحاء أفغانستان. فإن روس بتدخلهم وبنصبهم لعملائهم في أفغانستان أرادوا قمع هذه الحركة، أرادوا قمع جذور هذه الحركة الإسلامية. ولكن الحمد لله فإن شعبنا المسلم لم تخوفه هذه المكائد وهذه المؤامرات. إن جميع الدول الغربية والإسلامية كانوا يقولون: كيف تقاومون هذه القوى الكبرى؟ كيف تحاربون هذه القوى الكبرى؟ إن روس هي القوى العظمى، عندها هي التي مسلحة بأحدث الأسلحة، كيف تستطيعون أن تقاوموا؟ وهذا الكلام سمعنا من بعض الإخوة في الدول الإسلامية. ولكن ممكن بعضهم يقولون بالصدق، وبعضهم من أجل أن يخدعنا، ولكن شعبنا لم يتخوفهم هذه المقولات. زاد توكلهم على الله، زاد إيمانهم على الله، وزاد اعتمادهم على الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله هو الذي معه جنود السماوات والأرض. ففي مثل هذا اليوم قام أطفال هرات، قام نساء هرات، وقام رجال هرات، قاموا بتحرير هرات أكثر مناطق هرات من يد العدو. ولكن الروس قاموا بقتل الجماعة في هرات، سالت أودية الدم في هرات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشر شهداء هرات وجميع شهداء أفغانستان وشهداء الأمة الإسلامية، أن يحشرهم مع شهداء بدر ومع شهداء أحد. لأفغانستان جهاد، لأنها كان تقريبا بأروس دولة كزياد فوسكو موجودة بيكي فبوري إيمان داري سرد أفغانستان دا مسلمان ملت لخوانا تاقبيجي فدي جهاد كي لروسان أسر فوزونا دا مجاهدين في مقابل كي شكس قول لدي روسان في أفغانستان كي نسبت امریکایانو ته چې په ویتنام کې وژل شوي دي خو زیات تعداد باندې نن سبا افغانستان کې د منځه تللي دي. د دې مقاومت د شروع نه تر ننه پورې 1400 جازونه تخریب او غورځول شوي دي. د زرو پیلوټانو په حدود کې چې هغه د پښتناتو د مقابلې دپاره تربیه شوي وو په دې جهاد کې د منځه تللي دي. د روسانو مالي تاوانونه او په دې جهاد کې د روسانو مصرف د تحمل نه وتلی دی. من په دې باندې عقیده لرو چې الله پاک فرمایي الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. الله پاک دا کسانو دوست دی چې هغه په خپل خدای باندې ایمان لري او د خپل خدای په تایید او نصرت باندې ایمان لري. الله پاک هغه قومونه د تیارې نه رڼایۍ ته راوباسي، ګرچه د فلسطین تنظیمونه زمونږ سره نه دي، ممکن هغو د خطه فکري له لحاظه نورې لارې تعقیبوي، مگر د فلسطین ملت زمونږ سره دی، مونږ د فلسطین د ملت سره یو. که د فلسطین ملت د الله پاک په دوستۍ باندې اتفاع وکړي هغوی وویل چې حسبنا الله ونعم الوکیل، امید شته دی چې الله پاک به دوی د دې تیارو نه رڼایۍ ته راوباسي. مونږ په دې باندې کلک عقیده لرو چې الله پاک فرمائی ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. الله پاک نه ده ګرځولې لاره د کافرانو په مؤمنینو باندې. همدارنګه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تاسې مو سستېږئ مغم جن کېږئ، تاسو عالی برتر او کامیاب آسئ که چېرته مؤمنانو اوسېږئ. من د خپلې کامیابۍ دپاره باید چې خپل ایمان قوي کړو، خپل صف قوي کړو، خپل وحدت ته توجه وکړو. هغه وخلا پاک منګل تاسو ته کامیابی په برخه کوي. محترم ورونو، روسانو نه یوازې په افغانستان کې فکری لحاظ په نظامي لحاظ باندې شکست خوړلی دی، بلکې روسان په ملي او بین المللي فضا کې د رسوایۍ او شکست سره مخامخ دی. نن روسان د خپلو سرو وحشي پوځونو په قمانده کولو کې ناکام دي. د هغو پوځونه په طیب خاطر سره افغانستان ته نه راځي. نن سبا لکه څنګه چې سره وحشي پوځونه چې هغو هېڅ نوع عقیده نه لري په افغانستان کې په خپل مقابل کې سرلوڅي او خپلوڅي مجاهد ګوري، د افغانستان مظلوم ملت ګوري، هغوی په خپل جابر حکومت باندې اعتراض کوي. نن سبا د روس ملت چې ګوري د یو ناحقه او نابرابره جنګ کې د دوی وحشي پوځونه مصروف دي، هغوی د خپلو مړو غوښتنه کوي، هغوی د خپلو بچیانو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د منځه تللي دي. تاسو وګورئ چې په قزاقستان کې د وروس د مرکزي قدرت په مقابل کې تحریک شروع کیږي، د افغانستان د جهاد پر ثبات او د افغانستان د جهاد په نظر کې نیولو سره ارمنیان خپل استقلال او ازادي غواړي. هغه بسونه چې د هغو اله ایالت پورې اړه نه لري د هغه یو ځای کول غواړي. ټول یهودان نن سبا پورسیه کې خپله ازادي غواړي. زه وایم لیلن خپله یهود و او دا یهودان پخوا هم پورسیه کې موجود و، ولې خپله ازادي نه غوښتله؟ د کومې ورځې نه چې د افغانستان جهاد اوج نیولی دی، د افغانستان جهاد د دې سوپر پاور په مقابل کې یو معجزي حیثیت پیدا کړی دی او روسانو د شکست سره مخامخ شوي دي. موږ ګورو چې په داخل د روسیې کې د روسیې ملت هم د خپل حکومت په مقابل کې د دې جرأت پیدا کوي چې خپل مخالفت وښيي. ان جهاد افغانستان ضد القوات السوسية الغاشمة Thank you. Espera.